در خواب یک صحرا دنبالت شنیگردم. آفتاب دام یک درخت خوش یک معما پنهان دنبال تو میگردم. یادت هست جای تو هم خالی مرا یادت هست جای تو هم خالی در فضای خالی خاطره ها پر نور گذشته هایم کن ای کاش برگردم. زیر پایم شنها می رقصم و می رقصم هر قدم در هر سوز با تناب تو بگریزم. یادت ها جای تو هم خالی مرا یادت ها جای تو هم خالی. آسمان بی آب آبی تر از دریا تشنه تر از خواب در سرا دنبال تو میگردم. کتاب شعر خالی صوت زندگی خاموش خوابم به رویایی با تو با صدای تو برخی.